що Господь через Єремію каже: «Юді, Південному царству, я на вас пошлю Навуходоносора», і каже, він вас, він зруйнує Єрусалим і країну, і ви будете в полоні 70 років. Тепер йдемо в книгу Хронік. Друга книга Хронік. Друга книга Хронік, 36 розділ. П'ятого вірша будемо читати. Каже так. Друга Хронік, 36, з 5 і далі. Єгояким був віку 25 років, коли він зацарював. І 11 років царював в Єрусалимі. І робив він зло в очах Господа, Бога свого. На нього пішов Навуходоносор, цар Вавилонський, і він заховав його в мідяні кайдані, щоб відвести його до Вавилону. Але що способу Господнього, дому Навуходоносор відправив до Вавилону і дав його до храму свого у Вавилоні. Єгояким був віку 8 літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі 3 місяці і 10 день, і робив він лихе в Господніх очах. А пророці послав цар Навуходоносор і привів його до Вавилону з дорогим посудом Господнього дому, а царем над Юдею та Єрусалимом поставив брата його Сидекію. Дивіться, в 605 році до Різдва Христового, як каже історія, Навуходоносор пішов на Єрусалим і взяв царя Єгояким і повів його в кайданах і забрав частину посуду з храму. Потім пройшов час, 9-10 вірш каже, і це була історія, говорить, що це був 597 рік до Різдва Христового, що він прийшов і вже іншого царя забрав, привів, каже, і привів до Вавилону і забрав весь дорогий посуд з Господнього дому. І сам уже назначив царя над Єрусалимом. Ми бачимо, Сидекія був 21 року, коли царював в Єрусалимі 11 років. І, бачите, знову продовжували робити зло. І далі, скаже, зробив свою шию твердою. Тому Господь посилає Навуходоносора втретє, ми читаємо. І тоді земля залишається порожньою і спустошеною, усі забрані в полон в Вавилон. Каже 14-й вірш, також усі зверхники грішили ще більше, шануючи гідот і поган, і вони занечистили Господній дім, який він освятив Єрусалим. А Господь Бог їхніх батьків усе посилав до них через своїх послів слова осторогі, бо він змилосердився над народом своїм та над оселею Божою. Та вони соромили Божих послів і погоджували їхніми словами і насміхалися з його пророків, аж поки не піднівся гнів Господа на народ його так, що не було вже ліку. І ми бачимо, нам описується 18-й вірш, всі речі дому Божого, великі й малі, і скарби дому Господнього та дому царя його з верстників, усе переніс до Вавилону. Так і відбувається в нашому житті, сестри. Коли в нашому житті є непрощення, приходить ворог і починає забирати нас, починає обкрадати нас. Потім Господь каже, покайся. Коли ми не каємося, ворог приходить ще з більшою силою і забирає ще. Перший раз забирає найдорожче. Другий раз забирає найсвященніше. І коли ми знову не слухаємо Господа і не каємося, він забирає все. І ми стаємо землею спустошеною, сестри. Землею, на якій немає нічого. І спалили вони Божий дім. І пороздували мур Єрусалиму, і всі палати його попалили огнем, а всі дорогі речі його понищили. І І пішло на вигнання до Вавилону позустали від меча, і стало йому та синам його за рабів аж до зацарювання Перського царства. Таке відбувається з нами, коли ми не прощаємо, коли ми не залишаємо гріх, ми стаємо рабами Вавилону. Ми стаємо рабами нечистоти, сестри. І ворог робить з нас все, що йому заманеться, і використовує нас для руйнівництва. І пішло на вигнання до Вавилону позустали від меча, і стали йому та синам його за рабів, аж до царю, за царювання Перського царства. І зверніть увагу на 21-й вірш, тут ми приходимо до розуміння, чому ж це таки 70 разів по 7. Щоб виповнилося Господнє слово, проречене Єремійними устами, аж поки вподобає собі земля свої суботи, по всі дні її спустошення святкувала вона суботи, щоб сповнилися 70 літ. По закону Божому, кожен сьомий рік називався роком суботнім. І ось Господь каже, ви мені винні суботні роки. Ви не слухалися мене. Ви не прощали боржників. Кожен сьомий рік повинні були прощатися борги. Кожен сьомий рік повинна була вертатися земля. Земля не повинна була відпочивати, не треба було сіяти. І він каже, ви мені винні 70 суботніх років. І каже, поки ви будете в полоні, земля буде відпочивати за кожен рік, який ви винні мені. Тепер давайте порахуємо. Коли ми говоримо про 70 суботніх років, скільки років народ ізраїльський не виконував Божу заповідь суботнього року? 70 по 7. 490 років життя в повному непослусі Божому. Земля була змучена, раби були змучені, не було благодаті Божої. Господь є Богом благодаті від початку. І ви знаєте, що як в Старому заповіті, так і в Новому заповіті єдина форма спасіння була – це благодать Божа. Ніхто ніколи не спасся своїми ділами. Ми читаємо, що Ной знайшов благодать в Господніх очах. Ніхто ніколи не спасся по ділах своїх. Тому люди закрили двері для Божої благодаті, бо благодать дійсна тільки там, де є послух, сестри. Сьогодні ми живемо в той час, коли кажуть благодать, це практично все дозволення, тому що Бог повинен простити, ми ж віруючи в Ісусі Христі. Не обманюйтеся. Благодать працює тільки там, де народ слухняний Господу. Благодать дана людям, які люблять Бога всім своїм серцем. Іван казав перше послання Івана, другий розділ, діточки мої, вас благаю милосердям Божим, щоб ви не грішили. А якщо ми не згрішили, то ми маємо заступника. Для кого, хто має заступника, скажіть мені, ті, що не грішать. Чуєте? Це дуже важливо, сестри. Заступник є в тих, хто робить все можливе, щоб жити по заповідях Господніх. І коли ти застосовуєш всі свої сили на послугу Господу, люблячи Бога, всім своїм серцем, всією своєю душею, всім розумом своїм і всією волею своєю, тоді в тебе є заступник. Коли ти є рабом гріха, коли ти живеш в гріху, ти не маєш заступника і на благодать Божу ти розраховувати не можеш. Тому дивіться, 490 років народ ізраїльський закрив двері для Божої благодаті. Практично, я так говорю, що щоб ми зрозуміли серйозність гріха. Благодать Божа була там, бо ми їх винищили, звичайно. Але не прощалися борги, не прощалися, не випускалися на свободу, яку повинно було відпустити, не поверталася земля, земля не відпочивала. 490 років, 70 разів 7. Що відбувалося після, коли проходило 7 разів по 7? Знаєте, що відбувалося потім після, коли було 7 років суботніх? 49 років закінчувалося. Що відбувалося? Приходив ювілейний рік. Рік повного прощення і рік повного обновлення. Тому, коли ми говоримо 70 на 7, це знаходиться, вже йде на очікування ювілейного року, року повного прощення і обновлення, сестри. Коли ти живеш у непрощенні, ти закриваєш двері для Божої благодаті в своєму житті. Тоді приходить ворог, забирає все найцінніше, забирає в тебе твою особистість, забирає в тебе твою мову, забирає в тебе твоє все, що є в тебе найдорогоцінніше, і перетворює тебе на раба нечестивого народу. Римлянам 10 розділ, 21 вірш, одне з місць, яке завжди дуже зворушує моє серце, Римлянам 10, 21, де каже, а про Ізраїля каже, я руки свої цілий день простягав до людей неслухняних і суперечних. Сестри, я руки свої, каже Господь, цілий день простягав до людей неслухняних і суперечних. Ми є народ, який пережили Божу благодать. Ми є народ, який пережили прощення. Ми є народ, який пережили народження згори. Чому ми є народом неслухняним і суперечним? Чому наші домівки наповнені свари? Чому наші серця наповнені гіркоти? Сестри, коли Господь хоче, щоб ви були лагідними, добрими, смиренними, щоб виливати через нас свою благодать. Коли ми не прощаємо, приходить ворог. Спочатку забирає священний посуд, зникає молитва, зникає віра, зникає пісня, зникає радість і забирає найдорожче – це спілкування з Богом. Руйнує наш жертвник внутрішній. Потім потихеньку ми самі опиняємося у Вавилонському полоні, стаємо рабами, безвільними, і служимо ворогу. Як ви думаєте, чому так важко прощати? Я думаю, основною причиною того, чому так важко прощати, є те, що ми хочемо, щоб особа, яка скривдила нас, дізналася, як багато болю вона нам причинила. От наше непрощення дуже часто є такою заявою про те, що тобі боліло так, як болить мені. Ми хочемо, щоб людина побачила і зрозуміла. Через те ти, як дружина, коли чоловік тобі причинив біль вдома, ти починаєш давити на нього, давати і обмежувати, і шантажувати з бажанням того, щоб він зрозумів, який він біль тобі причинив. Але таким чином ми себе ще більше радимо. Ми нічого не добиваємося силою. І коли ми стараємося фізично, насильно здобути прощення, чуєте, ми даємо більше місця ворогу. Того, що духовні речі не досягаються тілесними методами, сестри. Ми не можемо вибити прощення, ми не можемо вишандержавити прощення, і ми не можемо купити прощення. Прощення дається по благодаті. Тому, коли ти тебе образили, ти маєш владу простити. Владу в Ісусі Христі. Ми відплачуємо людині ті, яка нас образила. Коли це не допомагає, ми об'являємо холодну війну, мовчимо, там на плечі сам візьми, сам навари. І ми починаємо, знаєте, застосовувати такі методи. Ти будеш спати сьогодні на дивані, в залі. І ми починаємо такими плоскими методами добиватися, щоб з нас зрозуміли, наскільки нам боляче. Але насправді все, що ми робимо, це приносимо собі болю більше. Тому що втрачаємо мир. А коли втрачений мир, сестри, втрачено все. Коли втрачається мир, втрачається все. Тому заради миру в серці, який ми отримуємо через благодать Божу, ми можемо берегти цей мир через прощення, а не через помсту. Коли нам тяжко, це приходить більш-менш так. Приходить якесь потрясіння, шок, замішання і відчуття образи. Якщо ми зразу цю образу не зловили і не принесли до Бога, тоді з'являється гнів, з'являється лють. Гнів – це внутрі кипить. Лють – це вже те, що виривається. Обурення – це те, що висловлюється. І гіркота – це те, що повертається знову всередину і пускає коріння, і перетворюється на ненависть. Повторіть ще раз. Давайте ще получиться. Так. Коли нас ображають, перше, що ми переживаємо, це потрясіння. Знаєте, такий шок на нас приходить. Потім замішання, чи це насправді відбулося так, як мені здається. І потім приходить відчуття образи. Якщо це відчуття образи ми відразу не виявили собі і не вирішили позбутися, прийшовши в молитві до Господа, просячи прощення і звільнення, тоді ця образа починає перетворюватися на гнів. Ми починаємо всередині, знаєте, так, гнів. Потім через гнів приходить лють. Лють – це вже те, що починає вириватися наружу. Вже з серця проходить назовні. Коли лють приходить вже назовні, ми починаємо висловлювати обурення. І коли людина, яка нас образила, не реагує на обурення, воно все посідає назад в наше серце. Ми вже можемо мовчати, але корені гіркі пускаються в серці, і ми починаємо ненавидіти. І на людину, яка нас образила, ми вже дивимося тільки через ненависть. Ми вже не помічаємо нічого доброго, що в ній є. Це дуже багато виходить в сім'ї, коли жінка ображена на чоловіка, і вона приходить образа, яка переходить отак на гіркоту, то це, як Наомі сказала, не називайте мене вже Наомі, називайте мене гіркою. Уже жінка тільки починає приносити гіркоту в дім. Чоловікові вона ніколи не скаже, як тебе гарно вийшло, це дякую, що ти це зробив. От ти втомився, ти так тяжко працював цілий день, знову ти зайшов в грязних ботинках. Знову ти, як завжди, до речі, сестри, слово завжди в негативному контексті не повинно існувати в нас у відношенні до нашого чоловіка, тому що не завжди. Але коли в нас вже в серці гіркота, ми вже кажемо, ти завжди так робиш, від тебе нічого доброго не можна чекати. І ми починаємо взагалі принижувати такими фразами, і тоді чоловік повністю, ну, якщо не можна тобі нічого доброго дати, то що я? І стара, то есть навіть якщо є щось добре, воно перестає виявлятися через те, що ми його вбиваємо нашою гіркотою, сестри. Ви повинні бути дуже обережними. Я вам дам таку пораду, як би вам важко не було, зосередитися на позитивних рисах вашого чоловіка. Зосередитися на доброму. Це не те значить, що це прикидатися чи лицемірити, але поставте ви собі за ціль. Цей тиждень я не буду робити жодного зауваження. Я буду тільки помічати позитивне те, що в нього є. Навіть якщо вам прийдеться дуже довго шукати, знайдіть. Чуєте? Тому що ми часом стаємо сліпими через нашу гіркоту, і ми не бачимо. Але знайдіть його. І побачите, як почнеться мінятися в першу чергу ваше відношення. Тому що справа наша не поміняти когось, наша справа це самим перемінятися в образ нашого Господа Ісуса Христа. Ми так часто зосереджуємося на недолік того, хто поруч з нами, що ми не помічаємо і вже не працюємо над своїми недоліками. Ми хочемо зайти в Царство Боже, правда? Так чи ні? Хочемо. Значить, над ким ми повинні працювати? Над собою, а Господь, працюючи через нас своєю благодаттю, буде досягати тих, хто є навколо нас. А ми так часто перетворюємося в такий молот, навіть на молоток, а в молот такий. І тільки бум, бум, бум в хаті. Хто ж може так жити? Хто буде з такою жінкою? Знаєте, як то вода, як каже в приповістках. Сварлива жінка, яка вона? А вода капає, але вода ота капає, знаєте, так людей зводили з розуму. Особливо, коли ставили крапельку тут, колись їх висилали людей на каторгу, то їх садили під такою капелью, і вода капала на тілля. І от коли вода капала на тілля безупинно, то людина втрачала густ. І часто є такою капелью для нашого чоловіка, сестри. Тому не дивуйтеся, коли проходять речі нерозумні в домі, тому що це наслідки того, що ми викликаємо своїм відношенням. Тому поставте собі за ціль, я цей тиждень спробую, прийміню зусилля, бо в Царство Боже входять ті, хто вживає зусилля, сестри. І зусилля над собою, не насилля над кимось, а зусилля по відношенню до себе. Добре? Як ми з часом? Втомилися? Добре. Коли ми відмовляємося прощати серці, потворні почуття занечищують нашу душу. Тоді ми втрачаємо здатність любити. Люди, які не прощають, вони не можуть побудувати глибоких взаємовідносин. Коли подружжя свариться, в них порушується гормональна, навіть гормональна рівновага і значно зменшується статева сила у сім'ї, яка живе в постійних сварках. Тоді приводить в сім'ї до повної нездатності до інтимного життя. І навіть приходить до зруйнування сімейних відносин повністю і приходить на неприємності на роботі, сестри. Слово Господнє є дуже важливе. Коли Господь дає якусь заповідь, Він не дає просто заповідь, щоб нас обмежити в чомусь. Він дає нам заповіді, щоб ми були в свободі. Бо тільки через заповіді Господні ми можемо жити в свободі. Каже слово, пізнайте правду, і правда зробить вас вільними. Каже Господь, пам'ятаєте, коли Ісус був перед Пілатом, і Пілат в нього спитав, ну, хто ти? Да? І потім Господь каже, це в Євангелії від Івана, 18 розділ, здається, 37 вірш, каже, я для цього народився. І для цього прийшов у цей світ, щоб свідчити про правду. І той, хто від правди, слухається мого голосу. Коли ми відмовляємося прощати, ми стаємо в'язнями сестри. Псалом 137 з першого вірша. Каже слово Господнє так, Псалом 137, з першого вірша. Над річками вавилонськими там ми сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона. Це ті, до яких було слово Господнє, покайтеся. Це ті, які не виконували Господні заповіді. Це ті, які на протязі 490 років не виконували суботній рік. Ті, які не виконували ювілейний рік. І тоді кажуть, то вони вже сидять в Вавилоні. І дивіться, коли людина попадає в полон, який в неї став. Каже, на вербах у ньому повісили ми свої арфи. У людині, яка в полоні, зникає в житті музика. Співу по пісні від нас там жадали, були поневолювачі наші, а веселощі в нашим учителі. Заспівайте нам із сіонських пісень. Як же ми можемо заспівати пісню Господню землі чужинця? Дивіться, в них зникла музика, зникла пісня і зникла радість. А Господь, коли їх посилав в Вавилон, все рівно, коли вони є народ Божий, хоч вони за гріхи пішли, але якби вони насправді покаялися, то і пісня була, і музика була. Авакум казав, що навіть якщо ювець не стане в загоні, і якщо виноград не дасть плоду, то я все рівно буду славити. Коли приходить, в цьому різниця, дивіться, коли приходить в наше життя випробування для нашого збудування нашої віри, тоді в нас і пісня є, тоді в нас і музика є, хоч як би нам тяжко не було, все рівно ми ходимо, тулимося до Господа і є слухняними. Коли ми самі на себе накликаємо біду, тоді пісня зникає, і радість зникає, і музика зникає. Бачите різницю? Коли випробування віри приходить, тоді є пісня і музика, і Дух Святий нас зміцнює, коли ми самі на себе викликаємо біду. Тоді зникає все. Каже, як же зможемо ми заспівати Господню пісню? Коли ми попадаємо у Вавилон, тоді навіть коли хтось пробує до нас наблизитися, вони розбивають носа об стіни Вавилону. Знаєте, кругом нас така стіна неприступна. Знаєте ви таких людей, до яких не приступитися? А якщо вони говорять, то тільки яд з них виходить, отрута. Знаєте, так вибризкують отруту, що навіть якщо спробував підійти, то хочеться швидше втекти. Ці стіни, які будуються кругом нас, сестри, вони не дивуйтеся, чому до вас ніхто не хоче з вами, якщо ви в такому стані, не дивуйтеся, коли люди не хочуть з вами бути поруч. Не дивуйтеся, треба розбити ці стіни через покаяння і звільнити своє серце для прощення. Тоді і відносини будуть відновлюватися, і радість, і буде з'являтися пісня. Левіта, Левіті 19:18 закон Божий каже так. Левіт 19:18. Не будеш мститися і не будеш ненавидіти синів свого народу, і будеш любити ближнього свого, як самого себе. Я Господь. Якщо ви думали, що це є нова заповідь в новому заповіті, це є заповідь, яка дана від початку. Заповідь Божа – любити ближнього, як самого себе, я Господь. Каже далі приповістки, 14 розділ, 29 вірш, приповістки, 14:29. Терпеливий у гніві, благорозумний, а гнівливий вчиняє глупоту. Людина гнівлива, вона завжди робить немудрі вчинки. І дивіться, Бог засуджує не лише дії, але навіть думки про помсту і про зловтіху. Приповістки 24:17-18 каже: не тішся, як ворог твій падає. Часто, коли людина, яка нас образила, якій щось стається, ми кажемо, так їй треба, це за те, що вона мені зробила. Дивіться, як Господь до цього відноситься. Він каже, не тішся, як ворог твій падає, а коли він спіткнеться, хай серце твоє не радіє, щоб Господь не побачив, і це не було б його очах лихим, і щоб він не звернув свого гніву від нього на тебе. Далі, те ж саме приповісті 24:29 каже, не кажи, як зробив він мені, так зроблю я йому, верну людині за чином її. Так, сестри, часто ми чинимо з людьми так, як вони чинили з нами, але Слово Господнє каже, чинити з людьми якби не так, як вони чинять з нами, а як би ми хотіли, щоб вони чинили з нами. Бачите різницю? Ми часто до людей відносимося так, як вони відносяться до нас, і таким чином ми порушуємо заповідь Господню. Слово каже, чини з людьми так, як ти хочеш, щоб вони чинили з тобою. Не так, як вони чинять, а так, як ти хочеш, щоб вони чинили з тобою. Дуже часто наші образи виникають через те, що ми почули, що хтось про нас щось сказав. Ми, сестри, вміємо ляпнути, ще й добре вміємо, правда? Як я вчора казала на конференції, я жінка розумна, знаю, коли треба промовчати, знаю, але не можу. От так часто ми в нас таке відношення говоримо, не подумавши, потім і самим воно неприємно стає, ну чого я таке сказала? Але знову ж таки ми і ображаємося на інших, якщо хтось про нас щось сказав, десь нам хтось переказав, чи то правдиво, чи то неправдиво. Є такий принцип біблійний, який мені дуже подобається, і мені особисто він допомагає бути вільною від того, що про мене говорять люди. Дивіться, книга Еклезіаста. Еклезіаст 7:21. 7:21 каже так. Немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила. Чуєте? Послухайте, це дуже важливо. Немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила. Тому не клади свого серця на всякі слова, що говорять, щоб не чути свого раба, коли він лихословить тебе. Знає, бо серце твоє, що багато разів також ти лихословив інших. Чуєте? Коли хтось щось сказав погане про тебе, також говорив погано. Перше. Друге. Як ти зараз згадаєш, що ти часом говорив погане про інших, це не завжди, не завжди тому, що ти хотів цій людині зробити зла. Можливо, ти щось розумів не так. Можливо, ти погано себе почувала. Можливо, тобі дали неправильну інформацію. Можливо, ти просто щось була втомлена з роботи і ляпнула так, аби ляпнути. Розумієте? Не треба робити трагедію там, де її немає. Сказала людина, і хай сказала, хай Бог її благословить. Не будемо руйнувати своє життя через якісь слова, бо ти сам також лихословив інших. Розуміємо? Так? Добре. Коли ми звільнимо іншу людину від тягаря образи, ми також звільняємо себе, сестри, від наслідків нанесеної образи. Бог всемилостивий, Він може прощати всіх. Так, тому прощення стосується нас самих, Бога і інших людей. Якщо в нашому житті ми будемо таїти зло, обурення, образи, ненависть і гнів свій, направляючи його проти ближнього, то не буде нам місця з Богом на цій землі. Тому що ми займаємо судитися, ми починаємо судитися практично з людиною. Розумієте? Якщо ми таємо на зло людину, зло на жбину, тоді це ми ніби виголошуємо суд і вирок цій людині. Ми займаємо місце в суді, а Господь каже, помста належить мені. Ми не маємо права займати місце Бога, сестри. Тому краще, блаженніше давати, ніж отримувати. Давайте прощення. Хай Господь виливає через вас свою благодать. Прощення розвиває це порочне таке коло. Воно не вирішує всі питання, хто винуватий, хто правий, хто правий. Не, прощення не стосується цього. Прощення – це звільнення своєї душі від тягаря. Коли людина вас образила, вона ніби у вас в боргу получає, це правда. Але ви вирішуєте, вона мені нічого не винна. Це ніби пробачити борг, коли ви позичили комусь гроші, хтось вам винний, і ви вже починаєте втрачати мир, коли він мені заплатить. А потім ви кажете, знаєш що, хай тобі остається, я тебе прощаю. От таким чином звільняється душа від образи. І тоді ти можеш почати будувати відносини з людьми. Тому що, якщо твоя душа обтяжена непрощенням, то ти не будеш здатний мати щирих, відкритих відносин ні з ким, сестри. Якщо ми хочемо бути втіленням нашого Отця, тоді нам треба бути народом прощаючим. Якщо ми будемо накопичувати в собі непрощення, наш духовний ріст зупиняється, ми не розвиваємося як віруючі, ми перетворюємося на таку бочку з чимось таким смердючим, вибачте, як я кажу, і від нас тільки недобрий запах, тільки сморід виходить кожного разу, коли ми відкриваємо рот щось сказати, або про щось прокоментувати. Але Господь каже, Він хоче, щоб ми розповсюджували запах аромат Ісуса Христа. Першому Коринтян Павло говорить про це, що своєю присутністю ми повинні приносити запах Ісуса Христа. Прощення нас звільняє. І саме цим ми відрізняємося від творіння. Сказав відомий письменник Олександр Солженіцин, що саме через прощення людина відрізняється від тварин. З тваринного світу нас відділяє не тільки здатність мислити, але здатність покаятися і здатність простити. Швиденько дам декілька порад практичних, як можна впражнятися в прощенні. По-перше, зрозумійте, що прощати – це є не побажання Боже, а заповідь Божа або наказ. Каже, прощайте і проститься вам. Коли ми не можемо прощати, Господь зробить нас здатними прощати. Головне – нам захотіти. Він каже, я поселюсь серед вас і ходитиму серед вас і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Народ Божий каже, все для народу Божого, все можливо для віруючого. Запам'ятайте, що людина, яка прощає, вона здатна любити. Крім того, людина, яка прощає, вона здатна приймати любов. Людина, яка не прощає, вона не здатна приймати любов. Ви знаєте, за досвід праці з сиротами, з ображеними, кожного разу, коли стараєшся наблизитися до сироти, вони тобі не довіряють. І вони перше, ніж бути відкиненими, так як вони пережили, російське слово «відверженість», відкинені вони були, то вони вже тебе відкидають, щоб попередити, щоб не пережити біль цей знову. Людина, яка не пережила прощення і не прощає, вона не здатна приймати любов. Навіть тоді, коли твій чоловік старається тобі зробити щось приємне, для тебе воно виглядає як насмішка часто, тому що ти не простила і не здатна вже прийняти ту любов. На початку і кінці кожного, ще одна порада на початку, і в кінці кожного дня згадуйте ціну прощення, заплачену Ісусом Христом. Для того, щоб ми були прощеними, Господь показав вартість. Показав, яка ціна прощення. Для того, щоб Бог простив нас, Господь пішов на хрест. Він заплатив ціну прощення, йому не вдалося безкоштовно. Ми отримуємо від Бога прощення безкоштовно. Нам, навіть кажуть, спасіння безкоштовне. Безкоштовне для нас, але Богові воно коштувало жертви, сестри. Тому згадуйте, що Бог, щоб простити тебе, пішов на жертву. Якщо ти не можеш простити, піди на жертву і прости. Чуєш? Жертва. Давайте скажемо разом. Жертва. Жертва дає силу для прощення. Він уже помер для того, щоб ми були прощені. І через цю ж саму жертву ми можемо прощати. Дуже важливо, щоб ти в своєму житті кожного дня аналізувала своє серце. От коли ти молишся, хай твоя молитва не буде просто заучена «Дякую тобі, Господи, за всі благословіння і прости, якщо я щось рішила». Ні. Подумай, як йшли твої відносини на протязі дня? Кому ти що сказала, як ти відповіла своєму чоловіку, як ти поговорила з своїми дітьми, як ти спілкувалася з іншими, як ти висловилася про невістку, як ти висловилася про зятя і так далі, і так далі. Пильнуй над своїм серцем. Слово Боже говорить, що ми повинні пильнувати за собою. За ким? Ми любимо пильнувати за іншими. Ще й добре, коли якась іде проповідь, ми пильнуємо. Ай, шкода, що Марії нема. Їй би було б добре це послухати. Але як добре, що ти є, правда? І Слово Боже звучить до нас. для тих, хто його чує, для тих, хто є. Тому пильнуй за собою. Кожен день перевіряй своє серце. Будь щирою. Не будь просто релігійною, будь щирою. Скажи: Господи, знов я зірвалася, знов я образила. Господи, мені воно заболіло. От мені сказала, Маруся мені сказала так і так. Господи, воно мені заболіло. Поможи, щоб воно не приліпилось до мого серця. Я її хочу простити. Будьте щирими. Ви знаєте, там, де є щирість перед Господом, то там і серце відкрите для того, щоб Бог робив свою роботу. Ми часто хоч такі говоримо релігійні фрази, які навіть не виходять з нашого серця. Будьмо людьми щирими перед Богом. Моліться те, що ви живете і те, що ви переживаєте, щоб Дух Святий працював справді в тому, що ви живете, що ви, бо з чим ви боретесь і що ви переживаєте. Вибирайте прощення. Не будьте як Рахіль, яка казала, і яка ж не хотіла втішитися. От не прощу. От таке не прощають. Знаєте, Бог простив нам те, що не прощають. Те, що приводить до смерті. Невже хтось проти тебе зробив щось зліше, ніж ти зробив проти Господа? Чесно, подумай, чи хтось проти тебе зробив щось зліше, ніж те, що ти зробив проти Господа? Але Господня благодать досягла тебе, правда? Простив тебе Господь? Простив. Тому хто ми такі, щоб не прощати? Хто є ми, щоб робити наперекір Господу? Хай прощення буде способом вашого життя. Хай ваше серце постійно тече та вода жива, Слово Боже, яке буде промивати ваше серце, як капельниця така, знаєте, що кров промиває. От так хай Слово Боже, будьте жінками Слова Божого, читайте Писання. І тоді у вас буде в серці віра для прощення. І тоді Дух Святий буде змінювати вас. Вмійте просити прощення. Знаєте, з роками іноді стає важче сказати «пробач мені». А що я таке зробив? Я нічого не мав на увазі, я нічого не хотіла сказати. А що я неправду сказала? І ми починаємо оправдовуватися себе. Хай Бог нас оправдує, чи не так? Правда? Хай Бог нас оправдує, а наша справа, ми хочемо єдності, не спаде з нас корона, як ми скажемо пробачення, якщо вона є корона. Давайте будемо простішими, сестри, тому що в благодаті треба бути простим, щоб благодать діяла, треба бути щирим і простим. Дійсне вміння прощати – це міст, пройшовши яким, ми визволяємося від почуття провини і страху, який дозволяє нам відчути рай на землі, сказав Геральд Єм Польський. Це міст, практично, по якому ми проходимо для звільнення. Пам'ятайте, що також треба постійно просити прощення для себе, того, що як би тебе не образив ближній, все рівно ти залишаєшся людиною, якій потрібна благодать Господня. Не живи життя жертви. Дуже часто ми так, от я такий бідний, такий нещасний, знаєте, кажуть, тут хто навіть, я як горох при дорозі, кому не лінь мене спугне, і хто не проходить, на мене наступить. І ми перетворюємося в таких бідних і нещасних, отак ми над собою плачемо. Сестри, Бог є добрий, дав нам чудову можливість радіти в житті. Живіть для того, щоб він був прославлений. Хто спугнув, а ви запахли добре. Хто наступив, хай від вас пахне Господом. І тоді люди будуть більше привертати свої серця, якщо ми віруючи, будемо жити по заповідях Господні. Каже 14 вірш. Він був наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував серединну перегороду, зруйнував ворожнечу. Наш Господь є Богом, який руйнує всі перешкоди. В ньому можливо отримати не тільки прощення для себе, але і простити інших. І останнє місце Писання на сьогодні. Об'явлення, 18 розділ, з 18 вірша, 18 розділ, перепрошую, з 1 вірша, каже: «Після цього побачив я іншого ангела». Об'явлення 18, з 1 вірша. «Після цього я побачив іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав. І земля освітилась від слави його. І він гучним голосом кликнув, говорячи: упав, упав великий Вавилон». Сестри, багато хто із нас, що на цьому місці живуть в полоні непрощення. Але силою Духа Святого, силою Слова Божого, Вавилон може впасти в твоєму житті. Тут каже: «Ставі оселею демонів, і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних, бо люди вином розпусти своєї напоїв всі народи, і землі заризним розпусту чинили, а землі купці збагатіли від сили розкоші його. І почув я інший голос із неба, який говорив: вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів його, і щоб не потратили ви в карання його. Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог згадав про неправди його». Моя сестро, я не знаю твого життя, навіть практично в більшості з вас і імені не знаю. Але Господь каже: я знаю. І Він каже: я знаю ту, яка живе сьогодні в Вавилоні непрощення. Він каже: я знаю ту, яка живе в Вавилоні непрощення. Він каже: я сьогодні хочу тебе звільнити. Тому каже: вийдіть із нього, народ мій. Ти повинна прийняти рішення більше не бути в полоні Вавилону. Корі Тен Бум сказала: після закінчення війни я жила в Голландії в домі для жертв нацизму. Я бачила, що ті, хто був спроможний простити колишнім ворогам, змогли повернутися в зовнішній світ і знову будувати своє життя, незважаючи на фізичні рани. Але ті, хто леліяв свою злобу, залишалися інвалідами. Ось так це було. І просто, і складно. Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів його. Сестри, сьогодні є благоприємний час для нас з вами. Зараз ми в цій молитві встанемо і подивимося в наші серця і попросимо, щоб Дух Святий подивився нам туди в глибину, туди далеко, де багато що ми наскладали і заховали. Але сьогодні Слово Боже, і сьогодні Дух Святий хоче, щоб ти стала вільною від непрощення.